سورة حامیم سجدہ درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم وانہم لفی شک وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَتَحْكِيكَ وَرْكَرِ وَمُنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِنِ اِخْتِلَافِ وَكُوْ فَعِيكِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ كَچَرِنَوِي حُکُمْ رَوَانْدِ شَوِي دَ تَرَفَ دَرَبْسْتَانَا فَسِشِي پتاخیر دا عذاب ماندے لقودی بینہم نقامخا پیسل بشو وپ مند دی کے وینہم اودوی چی دی لفی شک منہم مریب خامخا پشک کی دی ددینا خشک کون کی دیزے سلورم اتراز او داغی جواب ذکر کی گی تر دې ځای پورې سلور اعتراضات ذکر شو او داغي جوابونه یو اعتراض داو چې ستا په خبره مونږ نه پوهیږو نو داغي اعتراض پنځم او جواب شپږم کې چې زما خبره خو یو استوي خبره ده زه خدا وام چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته دویم دا چې ته وایې یره اولیاء کرام څه نشي کولی دا بزرگان او نیکان خلق څه نشي کولی نو مونږ چې د هغې نه خلاف کو هغوی خو په مونږ باندې د شپې کټ الټه کوي کټ راباندې اړوي راځي نو د هغې جواب همیشه د پاره د شیطان دا کار دی چې کوم یو سړی د الله تبارک وتعالی سره شرک کوي نو په مختلفو طریقو شیطان خپل حربی استعمالی دا ولی نو دا بزرگ نو دا دا شیطان کار دے 26 نمبر آیات کی منگ دی ملگری دی کرین چه کم دین آغا بیا شیطانانو گرزو او درم اعتراض آغا دل تا ذکر شو دا دی نمخ کی آیاتونو کی چیرا قرآن پا عربی کی راتنو پا جمعی کی ولی نرا لے گو نو دا غی جواب چې بیا به اعتراض داو چې قرآن په عجمی کې دی او پیغمبر عربی دی نو بیا ستاسو اعتراض نه ختمېدو. څلورم اعتراض په دې آیات کې او دا غی جواب یاره دا قرآن په یو ځل ولې نه راتو. الله تبارک وتعالی جواب وکړو چې موسی علیه السلام له په یو ځل تورات ورکړی هغې کې اختلاف نه وکړی نو فرمای ولقد اتینا موسی الکتاب تحقیق ورکړی موږ موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فیه نو اختلاف کړو پاغه کې وګوره هغه کې اختلاف نو کړی نو تا ته به هم پرون وای تا ته به هم پرون تا ته به هم دا وای چې پرون دی یو مسله کولا نن دی وسره ډېرې مسلې یو ځای کړی دی ته به څوک ټینګیږي دې ته مونږ نه شوټینګې دی نو دغه رنګ ستا جواب چې د الله تبارک وتعالی د کتاب حکم دا پکار دی که د سختی او که نرمی چې انسان یې په خپل ځان باندې لاګو کړي نو په تا به هم اعتراض کوي. دغه رنګ یې هغه وخت کې اعتراض کوو په نبی علیه السلام باندې چې دا قرآن په یو ځل باندې ولې نه راځي. نو الله تبارک وتعالی وفرمایل چې موسی علیه السلام له مې په یو ځل ورکړی و. نو اوس خبره دا ده چې کوم یو سړی انکار کوي نو دی یاره د الله تبارک وتعالی مجرم دی نو مجرم له خو سزا ورکول پکار دی که نه صحیح ده دا خبره که نه مجرم له هر قانون دا منی چې سزا به ورکوي که نه خو الله تبارک وتعالی وایي ولولا کلمة سبقت کچر نوې وړاندې شوی حکم د رب ستا کچر نوې حکم وړاندې شوی من ربکا د طرفه د رب ستا نه لقضی بینهم نو فیصله به شوی وه په منځ د دې کې لکه څنګه چې بل ځای بل لهم موعد لن یجدو من دونه موئلا د دې لپاره یو وخت وعده دی بیا به دا غینا اوریدل نی کله چې اواده د الله تبارک وتعالى راشي. نو سو عمر مولاته ورکو دیال لسکال نبی علیہ السلام په مکه کې رز شپه د الله تبارک وتعالى دعوت چلو او مؤمنانو ته او نبی علیہ السلام ته کوم تکلیفونه تاسو ټول ته معلوم دي. بیا لسکال نبی علیہ السلام په مدینه کې هم نه پرې خوده چړایا نه پې کولې او دارنګ په مدینه کې دنه ورته چې کم دین وګوره سمره سمره تدبیرونه جوړول او په مدینه باندې ورآلل غزوه خندق کې وګورې تاسو او دا غینه علاوه د يهودو سره خپلې او د منافقینو سره د نبی علیه السلام په خلاف باندې مختلف قسم جرګې او مصلحتونه او د مسلمانانو د کمزوري کولو او د نبی علیه السلام د دین د نخورېدو لپاره کوم کوم جالونه غړولیو سمره موکا الله تبارک وتعالى ورکړه. خو بیا چې کله حکم شو وګوره بیا وګوره هغه خلق چې د چا د دنیا نه تلل د کفر په حالت کې و هغوی د عذاب په شکل باندې د دنیا نه رخصت شو او د چا په تقدیر کې چې الله تبارک وتعالى هدایت لیکلی وو هغوی هدایت طرف ته راغلل او د نبی علیه السلام ملګري شو هغوی دپاره خیر شو. نو که د الله تبارک وتعالى د طرف نه په تاخیر د عذاب باندې فیصله نه وی شوې چې یک دم دی په ګناه باندې رانیوي انسان دا دی چې بیا به وی چې الله موږ له خدای ډو موقع نه راکړې. نو الله تبارک وتعالى موقع ورکوي. نو د دې وجې نه که چېرې نوې وړاندې شوی حکم در رستا نو فیصله به شوې په منځ د دې کې د الله حکم به د عذاب راغلی او ختم شوی به. وإنهم أو دويجدي لفي شك منه خامخا بشك دي دي قرآن نموري بن خشك كون كي دي قرآن نا بشك فرات دي أو لا لا دي شكونا سوا كي جي. نو چه سوك دا نمونا كار كي نو دا دا ار انسان دا پار خپل خپل پیدا و خپل خپل نقصان دي. نو پرمائي من عمل صالحان چا چه عملو کو نیک فلی نفسي نو ځان لای دا پیدا ومن اساء فعليها او چا چې بد وکړو نو په دې نفس باندې سزا د دې بدی ده. وما ربک بظلام للعبید او نه دې رب ستا هیڅ ظلم کوونکي دپاره د بنده سزا نه ورکوي مګر الله تبارک وتعالى په څه ورکوي لکه څنګه چې وفرمایل چا چې نیک عمل وکړو هغه ته د خپل نیک عمل بدله به میلاویږي د چا نیکی الله تبارک وتعالى نه ضایع کوي او چا چې د بد څه عمل وکړو نو ادا نه کوي چې دا بد عمل اسې بغیر د ده د کولو نه ده ته حواله کړي ده ته په غاړه کړي ده پسې ولیکي نه د الله تبارک وتعالى وایي چا چې بد وکړو هم په ده باندې به د خپلې بدۍ هغه سزایي چا چې ښه وکړ په ده باندې به سزایي او الله تبارک وتعالى په چا باندې ظلم نه کوي مګر په ګناه د ده باندې چې ده کوم ګناه کړي په هغې کې رانیوي نه د چا نیکي ضایع کوي او نه د چا بدي بل ته په غاړه کوي باندې الله تبارک وتعالى د چا سره ظلم او زیاتې نه کوي. الی یرد علم الساعه دې الله ته به واپس کیږي علم د قیامت دې الله تعالی ته واپس کیږي علم د قیامت. وما تخرج من ثمرات او آغا چرا وزی د میونا من اکمامها د غنچو د غینا. وما تحمل من انثى او آغا چې باره یې سوخ زنانا سوخ خزا. ولا تدعو او نیدی دی حمل لرا الا بعلمه مگر په حکم مگر په علم د الله تعالی سره دوی ممانه کما نافیه شي. وما تحمل من انثى او نباری سوک زنانا سوک خزا. ولا تدع الا بعلمه او نیگدی دی حمل لرا او نزیگی دی لرا مگر په علم د الله تعالی سره. ويوم يناديهم او پاغرس جواز بوشی دیتا اين شركائي كم زيد زما د برخي خاوندان. قالوا نو بوايدي اذناك ويناك اوتاتا ما منا من شهيد نشته دي زمنګ نسو گوا پدې باندې. الیه يرد علم الساعه نفي د علم غيب د غير الله نه سمطلب دوی بویل چې دا نیکی لکه څنګه چې مخکې بیان شو من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، نو دوی بوي چې دا نیکی او دا بدی د دې د سزا غروز بکلی. نو فرمایلی شو چې دا غروز تاسو ته څوک تعین د دې نشي کولی، د دا غروز خودنه تاسو ته څوک نشي کولی، ځکه چې د دې تعین د چا څخه دی؟ د دې تعین د الله تبارک وتعالی څخه دی. ها دومره چې سوره لقمان کې الله تبارک وتعالی 34 نمبر آیات کې ان الله عنده علم الساعه، الله څخه علم د قیامت ته دا چلن دی ورکړي. که تاسو لټوي د دې علم دی او الله تبارک وتعالی څخه دی، بل چا څخه نشته. او سوره نازعات کې راځي افرمای الی ربک منتهاها، الله تبارک وتعالی ته انتها ده دی دا چې کله به د غروز راځي الله تبارک وتعالی ته خبردار دی. سوره اعراف کې فرمایلی وو لا یجلیها لوقتها الا هو، نخکار کوي د قیامت لرا او نخکار کوي وخت د قیامت لرا، مگر سو په اخکار کوي یو الله تعالی به اخکار کوي. او دارنګي سوره ملک کې راځي ويقولون متى هذا الوعد قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين فلما راوا زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. دا غروز د چتا سره وعده کیدا، رونما شو کرونما نشوا، د دې علم وای دی چې کله به دا قیامت، وای د دې علم د الله تبارک وتعالى سره خو چې واقعیا شي پته به ولګي چې دا رښتیا وا او کدا دروغ، د دې به ته پته ولګي. دا رنګ جبرئیل امین راغلی دی علیه السلام او د نبی علیه السلام نسو ته پوښونه کوي، نو په هغې تپوسونو کې فاخبرنی عن الساعه، ما ته ووایه چې قیامت په کلی. نبی علیه السلام وی ما المسؤول عنها باعلم من السائل، د چا نه چې تپوس کیږي یا د تپوس کوونکي نه په دې خبره باندې زیات پوه نه دی، یعنی مطلب دا چې ما ته پته نشته د دې، نو د دې وجې نه د دې علم د الله څخه دی. او دغه رنګې دلایل د الله تبارک وتعالی د طرف نه وګورئ او کې دې کې سوچو کوي. وما تخرج من ثمرات، اوس دلایل بیانې عقل لپاره چې لږ د عقل نه کار واخله، وګوره د الله تبارک وتعالی قدرتونو ته. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، او هغه چې راوزي د میوو نه د غنچو د هغې نه، وګوره الله تبارک وتعالی هغه دانه چې د تیغې په شکل کې وکرلی شي کمزوري بیا مضبوطه شي، بیا هغې چې کوم دی دانی راونی وي او بیا تاسو د هغې نه هغه دانی وینئ، دا د چا قدرت کې دي دا خبرې؟ نو دغه رنګې الله تبارک وتعالی چې څنګه په دې قدرت لرونکي دی چې د وچې دانې نه ستاسو دپاره وګوره بېشمېره غلې، بېشمېره دانې، بېشمېره مېوې هغه را زرغونې کړې، نو آیا هغه الله تبارک وتعالی چې تاسو د قیامت د منلو نه انکار کوئ چې موږ به دوباره څنګه را پاسولی شو؟ الله تبارک وتعالی داسې قدرتونه والا دی. وګوره وما تحمل من انثى، او نباری سوک زنانا سوک خزا سوک ماده، ولا تدعو الا بعلمی، او نیک دیده حمل لرا چې دا بار کړي مگر په علم د الله تعالی سکا. کدن پر رحم کی او بچی دی دا غټ ټول نظام دا چا جوړ کړی دی، سوک کی جوړی، سوک ولدا شکل ور کوي، سوک هغه کی ساتي، سوک هغه دا غزاین را وباسي، د چا په حکم باندې راوزی. الله تبارک وتعالی قدرتونو ته وګورئ. و یوم ینادیهم، او په هغه ورځ چې آواز به وشي دی ته، رو به بللی شي دی لرا، نو دی ته به وی این شرکائی، کم ځای دی د برخي خاوندان زما چې تاسو برا مدد کول. قالو نو به وای دی آذناکا، وینا کو منگا تاتا ما مننا من شهید، نشته دې زمنګ نسوک گوا پدې باندې پخپل به اقرار وکي چې سراسر غلطي خدا زمنګ وا. اوس هیڅوک د دې اقرار کوونکی نشته چې بل ستا برخي خور پدې ځای کې سوک منګه ثابت کو، ثابتولی به نشي. نو د دې د وجه نه دنیا کې الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې ثابتولی نشي، نو چې نه شي ثابتولی بیا ولې وایي چې ما لي ولې لمن ستا ده د بغداد شاهي میرانه را رسېږه لویه ځوانه، بیا بلې وایي چې چې پیر بابا په دنیا شته رخصه غمونه وایا چې الله شته رخصه غمونه پیر بابا خو ځان د غم نه نشي بي غم کولی نه هغه دی وګوره دریابونو کې وبیدل ځان نشي بچ کولی هغه لای اجویری رحمت الله علیه ان شاء الله چې نیک سړی او د الله په نیز باندې اوچته مرتبه به الله تبارک وتعالى ورکړي کچر نه کی مونږ ته پته نشته الله په پواله ځانې بچ نه کړی شپلا هور کې هغه دی وبر اروانی دی بچتی کی کنا یو واخد تعالی صرف د غرمې لړشا او د قبر خوا کې ناسیا انسان نه بنه غواړي ژوندې چې سشي راړي په قبر کې دی یا بنه خوري وای ما لته راکه د قبر نه تعالی دې در کې ډوډای کنا دی یو واخو بده د لدر کې کنا افسوس دې د خلکو عقل الله لم نه چې کم طرف ته تللی دی کورته حق خبره کوي وې دا وابیانو پنځ پیریان راغلي دي او چې کم دینو پیر کاوره پیر کو کې بده واچي او د حق او ريدونه او د حق ته ملونه نو په دې طریقه باندې انکار کوي کم ځای دي زماده برخي خوندان په خپل به وای چې نشته زمنګ نسو غوا کوون کې په خپل به غلطي ومني دا رنګ د کتاب او د پیغمبر دعوت تاسو دروخ کو وای رختیا سو کو حق به جانب سو کو وای اوس کنه چې تاسو ته د برخي خوندان وي اغه دي چې تاسو یې مونږ ته ویلي چې دا کارونه کوي او کنه پیغمبر په حق باندې او چې تاسو ته د الله تبارک وتعالى حق دین را رسولیو د غرنګ قران په حق باندې او ودل عنهم ما كانوا رکشو د دین هغه چې ودي یدونه چې دی را مدد کول من قبل په خوا په دنیا کې ودنو او ګمان به وکي ما لهم من محيص چې نشته دی لره سو خلاصون کې هلته خلاصون کې بیا چرته دا خو دنیا کې د ځان لنیولې دی وای دی به ما خلاصي څوک ته خلاص ولین شي نوح علیہ السلام په خپل ژوند باندې خپل بچي بچ نه کا کیشته ته اونخې جوړې شو چې الله تبارک وتعالى عذاب راغل تر تبا شو ابراهیم علیہ السلام خپل پلار ته هدایت نکړې شو او حتی دا چې په دنیا کې نبی چې ابراهیم علیہ السلام پوښ چې دا دشمن د الله دی بیا ول بخانم نه غوښتي ولی چې الله خفکیږي چې مشرک له بخانه غواړي نبی علیہ السلام ابو طالب ته ہدایت نکړې شي انک لا تهدی من احبب بابا بتاله سو کی بزرگ بتاله سو کی نشته سو خلاصون کی بیا التا که خلاصيږي د الله په قانون چې عمل کړي او که خلاصيږي د نبی علیہ السلام په تعلیمات او ارشادات چې چلیدلې دا دواړه طریقې قران او سنت باندې بچکې د قران او د سنت نه علاوه که تعرض مراده چا خبره اغه شرکیه منی او اغه په خپل عمل کې راولي او ته ته د ثواب کارونه وای دا د وبال دي دا د تبای کارونه دي د کامیابی کتاب خو اغه قران او سنت چې قران او سنت ما دې عمل لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستړی کېږي انسان د غختلو د کولو د دوا د غختلو د خیر نه و امسه الشر او کچری ورسید ته تکلیف وس بدی فیاوس قنوت نو دی نه امید سخ نه امید وی انسان حالت ته وګوره خطاب عمومی ذکر کوي ځکه چې اکثر د انسانیت ډیر د انسانانو په دې کې مبتلا دي چې د خیر او د تندرستۍ او د مالدارۍ په غختلو نه مړیږي که ار سمرا د مالدارۍ په لحاظ سره د بچره مول نشي که ار سوره د تندرستۍ په لحاظ سره د 50 پېت کاله صحت کې چرته درد نه راغلی خو چې یو معمولی غونې درد پیرا شي غټول خیر تیری نو د خیر په غختو باندې د تندرستۍ په غختو باندې د مالدارۍ په غختو باندې د نه مړیږي خو کله چې تکلیف او مصیبت کې مفتلا شي نو وای مونږ چرته خپل رزو نه لیدل مونږ چرته خرج نه لیدل نو بیا نو په یووس قنوتی بیا نه امید او سخت نه امید ولئن ازقناه رحمه ولئن ازقناه رحمه منا او کچر ورسو مونږ د توسکو مونږ په دمانه رحمت تخپل طرفنا من بعد ضر امسته پست تکلیف نه چ رسید لوی دی دتا ليقولن هذا لي نويدي كدا مال ردي وما اظن الساعه قائمه او زغمانكم فقيامت ما ني دواكيا كي دود قائمي دو ولا ان رجعت وكجر زوافشم الى ربي خبل ربتا ان لي عنده للحسنى يقينا مال ربوي الله سكخ كل زي فلنب ان الذين كفروا نخامخا خبر بشيا كسان چكو پري كدري بما عملوا باغا جام عليكم كديوي ولنزيقنهم من عذاب غليظ او بسكو پدي ما عذاب سخت کچري زمون د طرف نورت سر رحمت خوشالي مهرباني راحت ورسی خیر ورته ورسی پس ته تکلیفونو نه چې ده ته رسیدلی وي نو بیا څه وایي بیا یې کار ته وګوره د انسان وایي دا زما عقلمندي وه دا زما خپل علم و او دا زما هنرمندي وه چې ما د دې نه ځان بچ کړ بیا یې الله تبارک وتعالی ایر ستا به څه طاقت وي ستا به څه قوت وي چې د الله تبارک وتعالی در باندې رحمتو کې پکار دي چې شکر یې وباسي او د شکر نه کار واخلي دا نه چې بیا ځان ته نسبتونه کوي چې دا زما خپل ترتیب او پاغي باندې زبات شوم دا زما حق او پاغي باندې زبات شوم او دا رنګي چې د قیامت متعلق ورته ویل شي نو دی ویره په قیامت می دومره پوخ یقین نشته چې دا به قائمیږي او کو پرس کو قائم شوم نه څنګه دنیا کې مونږ غوړې دغه سی بل ته هم غوړې ها نا الله تبارک وتعالی وی خبر به کوم پاغه عمل ماندې او دا رنگ داس خلکو د پاره چې کله انکار کوي الله تبارک وتعالی وی زب په اوس کوم داس عذاب چې اب بیا ډېر سخت عذابی نو د دې وجه نه د دې عذاب نه بچ کېدو لپاره پکار دی چې انسان د الله تبارک وتعالی احسان په خپل ځان باندې وګڼي او د الله تبارک وتعالی د احکام او د قران او د سنت تابعداري اختیار کړي ولکد اتینا موسی الكتاب او تحقیق ورکړ موسی علی السلام ته کتاب فختلف فیه نو اختلاف او کو پاغي کې ولولا کلمه سبقت من ربک کچرنوی حکم وړاندې شوی د طرف دربستانه لقضی بینهم نخامخا فیصله بشو په منځ د دې کې و انهم دوی چې دی لفی شک منه مریب خامخا په شک کې د دینه خ شک کوونکې من عمل صالحا نو چا چې عمل کنه فلنفسه نزان لید پیدا ومن اساء فعليها وچا چې بدو کړو نو سزا یې ده په دې نفس باندې وما ربک بظلام للعبید او نه دې رب ستا هیڅ ظلم کوونکی په بنده باندې الی يرد علم الساعه دې الله ته به واپس کیږي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات او هغه چې روزي د میوونه من اکمامها د غنچو د هغې نه وما تحمل من انثى او هغه چې باری یې خزا یا نباری سو خزا ولا تدعو الا بعلمي او نقدي دي حمل لرا مگر په علم د الله تعالی ويوم يناديهم باغرز چی اور او په بلل شي دي اين شرکا اين ورته به ویل شي کم زید زبرخي خواندان زما قران داس صفا بیان کيدا رد شرک ته پارا قالو نو اي بدي اذنك منګا وینا کوتا تا ما مننا من شهید نشته دې زمنګ نسو غوا په دې ماندی ودول عنهم رکپش دې دینا ما كانوا يدون من قبل اغا چې دې برامدت کول مخکې په دنیا کې وزنو او ګوان بو کې ما لهم من محيص چې نشته دې لرسو خلاصون کې لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستری کې انسان د غختلو د خیر نه و ام مسه الشر او کچری ور سید ته تکلیف سب بدی فیاوس قنوت ناسا پدی بیا نه امید او سخنه امید ولئن ازقناه رحمتا منا او کچرو سکو من پد باندې رحمت تخپل ترپنا من بعد ضر امسته پس تکلیف نه چی رسیدلی ویدتا لا يقول لن هذا لي نخامخا وايدا انسان دا دي زما حق وما اظن الساعه ونكو منغا غمان د غړاي د قیامت قائمتا د قائمه دي دو دريدو ولا ان رجعت كجري منغا وافش الى ربي خپل ربتا ان لي عنده للحسنى يكن مال ربوي الله سكخ كل زي فلننب فلننبئن الذين كفروا نخامخا خبر بكما كسان چکو پرې کړې دي بما عملوا پاغا چې دي کوم عمل کړی وي ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا وبسکو په دې معنی عذاب سخت دوا به وکړو دو هغه مانګي یې شي څه مې نه ها نذیر نذیر سه.